matar y sobre todo a Celia Villalobos. Sufrimiento para Celia, heroína para Aznar, Arturo para Prada y también para Blas Piñar. Anarquía para el rey, sufrimiento a Inespilla, anticristo para el papa, se les joda, se les joda. Conquistadores, dirty suits of battle signs for Chinese tanks and Russian guns. I spit these bones to end all this disruption. Religion, race, and politics, they're all a cousin from the place. Nothing be surprising of corruption in this corrupted world. They got the problem solved. During the sights, the injured life in this corrupted world. In this corrupted world, they want to have it all. During the way, you're blown away in this corrupted world. Smash fucking teeth, smash fucking teeth, smash fucking teeth. One day soon, smash fucking teeth. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madero conoce su cara. Contento de menores no le para. Ya sabes, a poco las sueltas y tirones. Cuesta estar colgado, no te sus planes. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! La navaja es quien te ampara. La pena negra le acompaña. Toda la peña que muere en la cara. Y esos matones ya no son nada. ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Fuerte a la policía! ¡Viva la cortería! nostro continuo amore per la violenza e la violenza dell'amore. Dell'amore. Così ho dimenticato chi ero e chi eravamo, la nostra dipendenza dalla paura e il nostro continuo amore per la violenza e la violenza dell'amore. Aquí no hay auténticos ni mejores. rutkin. Tirti mä rutkin. Kisült már háború és béke, nézz a világ sekkébe. Tilti ma, áldott kín. Tilti ma, áldott kín. Szemünk előtt porlott szét, álmunkat is elvették. Fegyverben a béke. Szemünk előtt porlott szét, álmunkat is elvették. Fegyverben a béke. Szemünk előtt porlott szét, álmunkat is elvették. Szemünk előtt porlott szét, álmunkat is elvették. Szemünk előtt porlott szét, álmunkat is elvették. Szemünk előtt porlott szét, szemünk előtt porlott szét. Lejjül az éjség, aztán a halál. Utána gyász terjed, mint a ragály. Örömből bánat, az ésből kín. A gőgös főnök arcán rémületes kín. Öröztek gáza, Izraelre gáza. Sitónak gáza, a halál után gyásza. Usának írak, íraknak olaj. Fejéről olajágát letépi a vihar. Üvöltve elég, üvöltve elég. We'll be right back. debole che muove un eccesso di semplicità. Punta, punta, vita nel cervello, punta, punta, vita nel cervello, punta.